Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 stycznia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pfizer rozbudowuje linię produkcyjną, na razie jednak zmniejsza dostawy szczepionek także do Polski. Prezydent ma nadzieję na powrót ósmoklasistów i maturzystów do szkół przed egzaminami. W serwisie też o tworzonej ustawie o ochronie wolności słowa. Firma Pfizer w najbliższych tygodniach zmniejszy dostawy szczepionki do Polski i innych krajów europejskich, poinformował szef kancelarii premiera. Te dostawy w przyszłości mają być zwiększone i to zwiększone wobec tego, co wcześniej firma planowała, dodał Michał Dworczyk. Podkreślił, że rząd nie ma jeszcze dokładnej informacji, o ile zmniejszą się w najbliższych tygodniach dostawy. Przypomniał, że rząd zabezpiecza obie dawki dla osób szczepionych. Pierwsza trafia do punktu szczepień, a druga do mroźni w Agencji Rezerw Materiałowych. Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję na powrót maturzystów do szkół przed egzaminami. Prezydent razem z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem uczestniczą w internetowej sesji pytań. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że państwo maturzyści nie będziecie mogli wrócić do szkoły, ale jesteśmy na etapie walki w tej chwili z koronawirusem i nikt nie jest w stanie tak do końca przewidzieć tego, co będzie. Mamy nadzieję, że liczba zachorowań będzie się zmniejszała, ale proszę pamiętać, że eksperci jednak mówią o tym, że trzeba jednak się hipotetycznie spodziewać trzeciej fali zachorowań. Minister edukacji przypomniał, że ósmoklasiści i maturzyści mogą skorzystać z konsultacji w szkołach. To już jest możliwe od 18 stycznia również. Natomiast my będziemy robić wszystko, żeby w miarę oczywiście ograniczeń skali tej pandemii koronawirusa przywracać nauczanie stacjonarne właśnie w tych dwóch grupach wiekowych, ósmoklasistów i maturzystów. W tym roku z powodu pandemii egzamin ósmoklasisty oraz matury zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak wcześniej na podstawie wymagań zawartych w podstawie programowej. Możliwość złożenia skargi na usunięcie treści przez portal zakłada projekt ustawy dotyczący ochrony wolności słowa w internecie. Przedstawił go minister sprawiedliwości. Obecnie to w sieci toczy się wiele sporów, dlatego Polacy powinni mieć zagwarantowane podstawowe prawa, o których mówi konstytucja, powiedział Zbigniew Ziobro. Konieczne było stworzenie ram prawnych, które pozwolą skutecznie wyegzekwować od tych mediów społecznościowych, często globalnych graczy, respektowanie polskiego prawa, też respektowanie praw i wolności, z naciskiem słowa wolności polskich obywateli, użytkowników internetu. Dziś nie ma tego rodzaju skutecznych narzędzi, które by na to pozwalały. Ustawa zakłada powołanie Rady Wolności Słowa, dodaje wiceminister Sebastian Kaleta. Będzie to organ składający się z 5 członków, powołany przez Sejm większością 3/5 głosów na 6-letnią kadencję. Rada ta będzie stała na straży przestrzegania przez wszelkie media społecznościowe działające na terenie Rzeczypospolitej konstytucyjnych praw do korzystania z wolności słowa. Ustawą o ochronie wolności słowa w internecie wkrótce zajmie się rząd. Potem projekt trafi do konsultacji społecznych. Śledczy z Poznania zatrzymali kolejnych 7 członków mafii paliwowej. Do zatrzymań doszło na Mazowszu, Śląsku i w Małopolsce. Grupa miała wyłudzić od Skarbu Państwa podatek VAT na podstawie fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym i granulatem tworzyw sztucznych w ramach dostaw na terenie Unii Europejskiej. By cały proceder uwiarygodnić, działania były podejmowane przez 20 firm z Polski i 5 z zagranicy. Straty Skarbu Państwa śledczy oszacowali na ponad 60 milionów złotych. Do przestępstw dochodziło w latach 2015-2016, a pierwsi podejrzani zostali zatrzymani już w zeszłym roku. Śledczy na poczet przyszłych kar zabezpieczyli mienie o wartości ponad 10 milionów złotych. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Na koniec zupełnie inne przesłuchania, bo kandydatów na hejnalistów w Krakowie. Do pracy na Wieży Mariackiej zgłosiło się 35 osób, a są 2 wolne miejsca. Dziś komisja sprawdzi ich umiejętności gry na trąbce. Być może po raz pierwszy od wieków pracę na wieży rozpocznie hejnalistka. Zgłosiły się 3 panie. Od dziecka jakoś tam wiążę swoją pasję z muzyką i też zawsze interesowałam się służbami mundurowymi. Skończyłam liceum w klasie mundurowej. No i pomyślałam, że fajnie byłoby po prostu połączyć te dwie dziedziny ze sobą. Przede wszystkim no prestiż tej posady, bo to taka jedyna na całą Polskę. Zawsze jak człowiek był takim małym dzieckiem, przyjeżdżał na rynek do Krakowa, to czekał na ten hejnał. Fajnie podtrzymywać taką tradycję.

W dzisiejszej audycji w ten piękny zimowy piątek witają Państwa Anna Regulska, Magdalena Trzaska i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Słyszeliśmy Velvet Underground, płytę nagraną również z Niko, na którą okładkę namalował banana sam Andy Warhol, zespół, który od samego początku, kiedy pierwszy raz go usłyszałem, zaimponował mi swoją odwagą kreowania własnych estetycznych wartości, którymi się zresztą kierował do samego końca. Lou Reed tutaj akurat jako osoba zupełnie bezkompromisowa postawiła na własny gust i tacy ludzie, proszę Państwa, kształtują popkulturę, mimo że nie zostają tymi komercyjnymi gwiazdami pierwszej świetności, mimo to te piosenki pozostają, a może te, które właśnie są najbardziej kasowe, zostają zapomniane. Ten sam mniej więcej okres, ten sam podobny klimat, niemniej jednak różnica polegała na tym, że piosenka i twórcy ci działali za żelazną kurtyną, dokładnie w Polsce, swoim pięknym głosem, zresztą w bardzo podobnym klimacie, bo gdzieś jest ta spójność pomiędzy Velvet Underground i Wandą Warską, która zresztą była czołową gwiazdą piwnicy Pod Baranami w Krakowie. Dzisiaj posłuchamy Zabierz moje sukienki, Wanda Warska. Zabierz moje sukienki, zabierz szatę w ręki, zabierz, zabierz korale, szale, zabierz pamiętnik, zabierz moje pomadki, zabierz wszystko z szufladki, zabierz moje buciki, zabierz moje kolczyki. Zabierz moje pończochy, zabierz chusteczkę grochy, zabierz krzesła i stolik, zabierz cały pokoik, zabierz torek i czarno, święty obrazek z panną, zabierz złoty łańcuszek, zabierz biały kożuszek. Tylko mi nie zabieraj siebie, mi nie zabieraj słońca, mi nie zabieraj, a tak co chcesz. Zabierz, zabierz tę lampę, zabierz, zabierz tę szafę, zabierz, zabierz kanapę, zostaw, zostaw kanapę, zostaw, zostaw kanapę, zostaw, zostaw kanapę, zostaw, zostaw kanapę, zostań i zostaw kanapę. Ale jak już masz na tej kanapie siedzieć, to przynieś nowe sukienki, przynieś najnowsze galenki, przynieś, przynieś kurale, szale, a ja napiszę pamiętnik. Przynieś nowe pomadki, włóż coś do tej szufladki, kup mi nowe buciki, kup mi złote kolczyki, kup mi złote kolczyki, kup mi złote kolczyki. Tylko pamiętaj, żeby miały bardzo duże brylanciki. Kup mi złote kolczyki, kup mi złote kolczyki, kup mi złote kolczyki. Tylko pamiętaj, żeby miały bardzo, bardzo duże brylanciki. No, takie życzenie oczywiście staje się rozkazem i takie kolczyki od razu leci się i kupuje, zresztą bez żadnego większego zastanowienia, bo cóż to za problem, proszę Państwa, jeżeli serce jest oddane, to czym są kolczyki z brylancikami? Rozgrzewając trochę atmosferę i podnosząc obroty, grupa Sensor wjeżdża ze swoim przebojem, który zresztą w piątek jest bardzo adekwatny. Deki i Sensor. One, two, three, two, one.

szalonych latach 90. na wszystkich prywatkach, imprezach, które się odbywały. Sensor oczywiście był grupą, którą słuchaliśmy obowiązkową pozycją w każdym miejscu i w każdym czasie, gdzie tylko oczywiście zaczynało się spotkanie towarzyskie. Myślę, że w czasie, który przyjdzie niedługo, taką kapelą będzie Vincent Teo, polski zespół, który powstał całkiem niedawno, a już można by rzec, tworzy coś zupełnie oryginalnego. Wokalistka ze swoim niebywale ekspresyjnym wokalem, który jednak jest utrzymany w ryzach cały czas, konkretnie przekazuje to, co zespół wymyślił i chce nas tym uraczyć. Vincent Teo i Mówią. Są 23 minuty po godzinie 15. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję propozycji muzycznych, tematycznych, wszelakich, jakie tylko Państwu przyjdą do głowy. Wszystko oczywiście jest czytane i odnoszone się później na antenie do Państwa dyspozycji. Teraz uśmiech w stronę supergrupy, która powstała w Liverpoolu. Grupa znana, The Beatles, zresztą raczej chyba wszystkim. I jeden z najciekawszych już z okresu takiego refleksyjnego, gdzie członkowie zespołu raczej podchodzili do wszystkiego bardzo filozoficznie, z dużą dozą takiej metafizycznej, można powiedzieć, głębi. A Day in the Life i The Beatles.

powiedzieć, że w swoim czasie trzymająca taki prymat, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną pod względem tych i komercyjnych, i artystycznych, w ogóle wszelakich możliwości. Myślę, że zrobili bardzo dużo dobrego w stosunku do młodych muzyków, którzy wtedy rozpoczynali swoją całą przygodę z graniem i ze względów też i osobistych dla państwa specjalnie. Paryż, Moskwa, 17:15, obywatel GC, gościnnie z Janem Borysewiczem na gitarze. Rozpuść masz chronione włosy swe, bo płonie Paryż. Są takie osoby, które rozpalają emocje i chcieliby im ofiarować swoje serce prawie wszyscy. Taką osobą jest i była i na pewno zawsze będzie Bette Davis, do której swoje uczucia kierowali tacy muzycy jak Jimi Hendrix, Miles Davis, ale też Eric Clapton i wielu innych. Sama będąc topową modelką, nagrywała też płyty z doskonale zaplanowanym całym dramaturgicznym przebiegiem wszystkich piosenek. Jest to coś niepowtarzalnego, co myślę, że dla wielu do dzisiaj jest wzorcem takiego właśnie podejścia zgoła soulowo-rockowo-funkowego. Talking Trash i Bette Davis. Talk trash to me, I'll keep your heart and dry. Talk trash to me, I'll be your desert sun. What you say, yeah. I said you can break every law with me. Talk trash to me, girl. Talk a little bit of trash to me. Do whatever you wanna do to me. Talk trash to me, baby. Be free, I don't care. Talk trash to me. Tell me what gets you off. Talking trash I'll run your fingers through my bushy hair. But she had a headline. Talk trash to me. Oh, anything that you want. Talk trash to me, yeah. I will give it to you. Talk trash to me, baby. I'll be a good loving lady. Talk a little trance to me. And when I'm free with you, talk trance to me, baby. Oh, you'll be glad that you were born. I'll lay you down on the green grass. Baby, to you at night. Talk trash to me. Oh, you're just as fine as you can be. Talk trash to me. You got everything I need now. What you saying? What you saying? Yeah. Think and wish it, it will be yours. Talking trash. Talking trash to me. I'll give you everything I got and some more. Talk trash to me. See other women, I don't care. Talk trash to me, baby. And when you snap your fingers, I'll be right there. Talk trash to me. darling. Don't transfer me, baby, till my head flies. I'll talk trash to you. I'll talk trash to you, babe. I'll talk trash to you till your head flies. Dziękuję serdecznie za wszystkie pozdrowienia, wysyłanie pozytywnej energii w moją stronę. Jest to dla mnie niebywale sympatyczne, zresztą też i mobilizuje mnie zawsze do tego, żeby jak najbardziej stawić czoło wyzwaniom, które mi Państwo stawiacie. I tak właśnie jedna informacja mnie trochę zaniepokoiła. Pytanie brzmi, dlaczego jest tak mało w pańskich audycjach muzyki reggae. Więc w takim układzie staram się to natychmiast naprawić, sięgając do samych korzeni najlepszych wzorców Alpha Blondie i Jeruzalem. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch ata Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Shalom, salam aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jérusalem, je t'aime. Jérusalem, here I am. Jérusalem, je t'aime. Israel Ayakirati. Izraela jak Iraki. Ani oheb otach Izraela jak Iraki. Bible to the Quran, Revelation time, Shalom, Salam Aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Adonai Baruch Abba Yerushalayim Baruch Ata Adonai Baruch Abba Yerushalayim Jerusalem. Here I am, Jerusalem, je t'aime, Jerusalem, here I am. Tak, chyba rzeczywiście będziemy częściej uderzać w klimaty rastafariańskie, Haile Selassie, Etiopia i tutaj akurat Jeruzalem jest faktycznie czymś, co daje możliwość złapania takiego antidotum równowagi, która jest potrzebna we wszechświecie, a tu myślę właśnie o kwestiach temperatury, muzyka gorąca, a na zewnątrz dosyć wysoki mróz. Przenosząc się na nasze polskie wybrzeże do Trójmiasta, bardzo zresztą często jest zwracana moja uwaga przez Państwa na konieczność puszczania zespołu Popsysze, który się niezmiernie podoba. Ja w takim razie też zresztą przytakując tej wersji, która tak ten zespół wywyższa w danym momencie. Zresztą grupa gra bardzo adekwatnie w stosunku do czasów, nawiązując do najlepszych wzorców, tworząc własny styl i akurat dzisiaj posłuchamy piosenki Rita. kluczem strażnicy. Bum bum za zakrętem salwator. Bum bum słońce, upał, złoto. Bum bum utylizuję broń. Bum bum idę, uratuję miasto. I znów mogę spokojnie zasnąć. Bum bum idę, uratuję miasto. Bum bum utylizuję broń. Bum bum idę, uratuję miasto. I znów mogę spokojnie zasnąć. Bum bum idę, uratuję miasto. Tak oto w ten prosty sposób dobiegliśmy końca tej godziny, którą miałem zaszczyt spędzić z Państwem i grać dla Państwa. Żegnają się Anna Regulska, Magdalena Trzaska i moja skromna osoba, czyli Jędrzej Kodymowski. Na zakończenie Urban Dance Squad w utworze Deeper Shade of Soul. Mellow. That's my style. Surprise, surprise, so you rub your eyes. Never knew you to yes, so cool as eyes. Hit a bike then, then we'll stoop a bar. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. No blurs but obscure style and these are higher. Profiles are low as soon as we go. As a